Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. A w tym serwisie o deklaracji Donalda Tuska w sprawie drugiej kadencji na stanowisku szefa Rady Europejskiej, porannym karambolu koło Świdnicy i niezadowolonych górnikach z kopalń katowickiego holdingu węglowego, tak zwaną czternastkę, dostają w ratach. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zadeklarował chęć pozostania szefem Rady na drugą kadencję. Poinformowałem po rozmowach z wieloma liderami, którzy sami zgłaszali się z ofertą wsparcia, że jestem gotowy kontynuować pracę, ale to będzie zależało od decyzji wszystkich premierów i prezydentów, mówił były premier przy okazji nieformalnego unijnego szczytu na Malcie. Pytany, czy rozmawiał na ten temat z premier Beatą Szydło, odparł, że podczas spotkania w Valletcie nie było tego tematu, a sama premier na konferencji prasowej mówiła tak. Donald Tusk powiedział, że zgłasza gotowość do tego, żeby w drugiej kadencji przewodzić Radzie i jak sam stwierdził, rozpoczynają się konsultacje. Szefowa rządu nie odpowiedziała na pytanie, czy Polska poprze Donalda Tuska. Obecna pierwsza kadencja szefa Rady Europejskiej kończy się w maju 2017 roku. W związku z tym przywódcy unijni muszą najpóźniej w marcu zdecydować, czy pozostawiają obecnego szefa na stanowisku, czy wskazują kogoś innego. Decyzja w tej sprawie nie wymaga jednomyślności. Dopiero późnym popołudniem udało się przywrócić ruch na łączniku autostradowym Świdnica A4. A doszło tam do zderzenia 24 aut. 5 osób trafiło do szpitala. Dlaczego doszło do wypadku, na razie nie wiadomo. Wiadomo, że przyczyniły się do niego mgła i oblodzona nawierzchnia, co potwierdzają świadkowie. Mijałem się jadąc tutaj z pługopiaskarką, która sobie przejechała, nic nie sypiąc. Gratuluję zarządcy drogi. Jak dojeżdżali, to pokazywałeś, żeby hamowali, bo naprawdę nie można się było zatrzymać. Cały czas lód. A policja analizuje statystyki drogowe za ubiegły rok, bo po raz pierwszy od 5 lat załamał się trend spadkowy liczby wypadków i ich ofiar. Więcej było nie tylko wypadków, ale także rannych i osób zabitych, wprawdzie tylko niespełna 2%, ale jednak. Przyczyny nie ustalono. Zdaniem policji nie potwierdza się teza, że więcej wypadków to efekt wyłączenia fotoradarów zarządzanych wcześniej przez straże gminne i miejskie. Policja badała liczbę wypadków w miejscach, gdzie stoją nieczynne fotoradary. Okazuje się, że tak naprawdę wychodzimy mniej więcej na tą samą liczbę. W związku z tym teza o tym, że fotoradary wpłynęły w istotny sposób na pogorszenie stanu bezpieczeństwa, no, na podstawie tych analiz się po prostu nie potwierdza. Mówi Leszek Jankowski z Komendy Głównej Policji. Pod względem wypadków drogowych Polska jest jednym z najniebezpieczniejszych krajów Unii Europejskiej. Górnicy z kopalń katowickiego holdingu węglowego pytają. Pytam się, w co my gramy? W co my gramy? Po coście nas tutaj wołali? Poniedziałek spotkanie z ministrem. Myślę, że na tym spotkaniu z ministrem czegoś więcej się dowiemy. Chodzi o tak zwaną czternastkę, czyli nagrodę za ubiegły rok. Dostają ją nie w całości, a w ratach. Rzecznik holdingu Wojciech Jaros wyjaśnia, że górnicy byli wcześniej o takiej możliwości wypłat informowani. Zarząd uprzedzał o tym przez media, zarząd uprzedzał o tym organizacje związkowe podczas comiesięcznych spotkań z ich przedstawicielami. Spółka tłumaczy, że zbieg płatności na przełomie roku uniemożliwił jednorazową wypłatę czternastek, a wspomniane poniedziałkowe spotkanie z ministrem ma dotyczyć łączenia katowickiego holdingu węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Całkowitą odpowiedzialność za ataki na dzielnice mieszkalne Awdijiwki, śmierć jej cywilnych mieszkańców ponosi Rosja i wspierani przez nią bojownicy z Donbasu, oświadczył prezydent Ukrainy. Petro Poroszenko oskarżył Kreml o dążenie do przekształcenia życia mieszkańców Awdijiwki w piekło. Przypomniał, że w mieście, w którym mieszka około 20 tysięcy cywilów, od kilku dni nie ma prądu, wody czy ogrzewania. OBWE ostrzega, że Awdijiwce grozi katastrofa humanitarna. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Piotr Żyła znów pokazuje, że na mamucich skoczniach czuje się jak ryba w wodzie. Podczas dzisiejszych kwalifikacji do konkursu w Oberstdorfie poszybował na odległość 217 metrów. Najlepiej spośród naszych reprezentantów i tylko o 4 metry krócej niż zwycięzca kwalifikacji Peter Preutz. Wszyscy startujący Polacy wystąpią jutro w zawodach. Oprócz Żyły zobaczymy zatem pewnych udział Kamila Stocha i Macieja Kota oraz Dawida Kubackiego, Jana Ziobrę i Stefana Hule, którzy awansowali z kwalifikacji. Początek konkursu o 16. Justyna Kowalczyk zajęła 4. miejsce w finale sprintu techniką klasyczną w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich w Pjongczang. Triumfowała Słowenka Anna Maria Lampić. Kowalczyk na pucharowe trasy wróciła po blisko 2 miesiącach. Unikała dominujących w sezonie biegów techniką dowolną, jako że skupia się na stylu klasycznym. Do Pjongczang, które w przyszłym roku będzie gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich, nie pojechały czołowe zawodniczki m.in. z Norwegii, Finlandii czy Szwecji. Wśród mężczyzn triumfował Rosjanin Rietiewych. Kibice Ligi Hiszpańskiej, którzy czekali dziś na mecz Deportivo La Coruña Betis Sevilla, będą musieli na to spotkać

Niewiarygodny skok o 15 pozycji po dwóch tygodniach z 25 na 10. A The People i LP. Słyszałem dziś rano także, kolega prezentował. Próbowałem nawet w samochodzie przygwizdać ten utwór tak jak w tym utworze i dobrze, że nikt nie słyszał. A może to wcale nie jest takie proste. Proszę spróbować za tydzień, kiedy ten utwór pojawi się znowu na liście. No a na liście jeszcze 9 utworów i ten 9 będzie wspomnieniem po pierwsze dawnego utworu zespołu Manam, po drugie zaśpiewa ten utwór Dawid Podsiadło, a po trzecie będzie to wreszcie wspomnienie trasy koncertowej Męskie Granie. Dawid Podsiadło i Męskie Granie Orkiestra. Wiem, że dla wielu z Państwa to jest cudowne wspomnienie tej trasy koncertowej Lipstick on the Glass dziś na 9. I bardzo Państwa proszę, aby w środę w programie Do Południa przypomnieć, byśmy wspólnie posłuchali

Where Did Your Love Go? To był David Podsiadło na miejscu trzecim. No i Aga z Krakowa przewidziała, że na drugim będzie organek. I tak jest. Organek Mississippi w ogniu dziś na drugim. Pani Ago z Krakowa, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej zabawie, czyli w liście przebojów programu trzeciego. Aga z Krakowa przewidziała również miejsce pierwsze, ale nim to nastąpi, to chcę jeszcze powiedzieć, że kiedy to dzisiaj zobaczyłem na biurku, to uśmiechnąłem się i naprawdę szczerze się ucieszyłem, bo to znaczy, że Państwa głosowanie jest także rodzajem ukłonu dla zespołu, dla ich dorobku i ukłonu przed ostatnią zapowiedzianą na ten rok trasą koncertową. Na pierwszym miejscu listy przebojów Deep Purple. You say